Yo he dado un babón, ¿eh? Mamá ya va a salir. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب الإلمنا نوية دوني كتابي بخارقة الصيحولة أمنا ولي باب منا وي باب نمرو بيدروني سوانا إني على سنا أمي على دلالة كان جمع فوچنو جمعنا أمي على دلالة كان فوتا فنو دام ne babwe man ajaba sa'ila ni mu'min min al-kala jabe bi akthara mimma sa'alahu ya ni ngamina ay jabi di mi na cha ka to ga ni malika e kuma kule ni ngalika na cha man di ma mi na faka cha ka to ga ni ngalin don jabli babwe le konnana hadisan bina abuna ru kuma shiriya ye karamo ni nga ay ga ni ngal jabe katla ga jabe ro faraka jabe ro mun bala hali ga ni ngal ma sama ad san ni adam da ala kali adam ya mun ibnu abi isibira ya mun nafila nafi ya mun abdullahi la ne ibnu mari ويامن على طلع من الشباب اكمنا ابن عبد الزيب كان زهري اتغري ادم يامن زهري فرنا ويامن سالم ويامن ابن مالا ويامن على طلع من الشباب ko chara de ala kraininga mayal basul muhrim mombe inamu na kana tulid menedo zafa kana namuta zafa kana hiji kai kana namuta ngana tulid menedo ila namuna ko kra ko chema ko namngala te bludo ve fini pa fla kile mija tape kilo bin bilige insafe kulusite da jukoro logite do ikana ore jabi kilo ko namu kila te bekido mohammed namu na fana te kuna biri biri aku ngolola mohammed namu na fana ite kulusi fana do ve tafin sirizoro ya bani foite do akoro kulusi do mani foite do akoro kuma te kulusi biri biri zamo burnu ci fanate do ko raf legi mi ni ana fugula mi yona legi do be fugula ma ko fe ba do ka fugula bi ku na o do bi yona ko na namu kala ka o do ate fini do fini mi ni parfum mugarala kata jala mugarala wal ma za prano bala jeli parfum kalto toy ko raf fini fini parfum karala parfum sugo sugo ima nga o do kana kada kan mo ni be namuta iku orola ibna namuta aramna ni kura mamna kaba ni ba so ka parkan ni ba parkan ni parla kolare yani ga fini do umale fini dona kasa turu no fesentara na fini doni uga fesa imanga parkankila namun talu ko imanga parkane niko nte ka fi parla iko ro la yani ga fulu ola ko mohammed namuna te warasu atu kaire la ga parano atu kana kaire la be kasa jalan mohammed namuna nama sawara la sana fa sawara be na ko ba sawara jo na no muru ni ate se mbe da tu e vo sawara façon de le namuna na sawara ni churu sawara e ti do ti to namuna o ma nama sawara ni babunu nu no na tro ananga mana sawara nu muru te se mbe da tu namu sawara asira kufi do atena ni rola kada ka kufi fana be se mbe da tu ya kufi do ma nama ya kufi do ni ngo nama sawara do nu sawara avec coupure tigé ta kena ko do nu yo aba ti ka na bla kwal ko kula ora sa tin tunu ga bokene ma asi mo mi namu na isi ma nga datu mo mani ma mana sabara u nya ba wiru nu sara munu mi tin tun tung bokene ma to mi se ka churu sabara nu nu ga ba ati lo ora sa tin tun tung bela jene ka bo kene ma to buna chenye ni ngalike ngala kra jabi chama da ma pasi ya kiti kiti do a tun se ka kwa gura de fini ba kelen do ni san se ka don mele ga du ma kwa ta ta bana nga munu te daga ayi awo be de fai kelen ni sita a te daga namu kala yi aka lugi da kana a te daga ni be namu na iga ku si do a te daga ni be namu na fana iga ku na biri biri ku rela a te daga namu kala fana yi o tu mona ga ka fa jala fana ki farla a te daga yi ga sabara do ni se me da ti mana ni ngale ke tulun dul tala na jabi tambora kono nun tega anna pa wa mun dun ga na mu ira kona kisila ola ame ga wuni ame ni famia la ode ka ira ka fo ya ni muhammad ni ni ga na ga ni ngale tega wolo sen cha mana mun ba na pa aga ni ngale no pe ni so ko pega na pa yo ko dola ginda ma amo famia hada tani na wala wala ومن كتاب العلم بانا من أسماء من أتوارى كتاب الوضوء نوع سلجة كتابه باب فلا فلا وما جاء في الوضوء ما قامون ننا حدثا ولا سلجة كوكا ما قامون ننا سلجة كوكا أني بقاري أقابه دواني جمعي ودي قرآن آي أقوالا قوالا مقرأ تلينو إذا قمت بالصلاة فأتم الوضوء كنا ولا كان يتلي أغاني داوكو أغا أبلو فناكو كتاسي نونغونا أغا أخمولو فنامتايا كاسين كو كتاب لا الكوكولا ثم نولا كبيتري إذا ما باران نوري فلا كتاب جيتا kurane yiron nan de fo nasu la kurane ayala sirji feuna nga to munu be no o beto watra la kala ga suna de konna na kurane yiron munu fo ka ga nyeda ko aga tega ko kana no ngona o fulai ka ko ngolo masa o sabai ka tengo ka kala ko kula nani o na to munu bala ka ko yala kala ga suna de sura de o be ira para kinma ko ira ya ni mola kurane ni nani ko nga to munu ba ko nala tara o be nyira ba te kurana be kuma munu ko ala kara de ba wala wala ka ira mo wala wala tika tala don no yi girara yoni nani ta fara ko le ga farra ye ka farra woro ko no farala nu ka ba se runa na ko na ko amna ya mara na tu ko na idha kumtum ila salat taghsilu wujuhakum na ulla ka be tila ga nyira ko ko ma kuma nana nyamara na tu gola al amru lil wujuh ni sharaif mof mana ka kai ya mariya ko be wa ke wajibi ola nun nan kara tirji wajibu ye katla ka doro faraka munu farla ka fana bi defa o nasu na tugula lu fana buna ya mariya na tugula ola ma ka munna ka fo mo ko wali be tiri abe jini se folo ida tirji ta ka tro ka tiri Abdullahi Fakhruddin Imam Bukhari وَمَنْ يَنْتَهِ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ فَإِنَّ الْمَرْضَ وَالْمُتَمَرِّضِينَ ko bugari ya ayira be kola kra abangi non ci ba ma ka foko mo ko se ka tirji ta ka ta se ye kire ngene e be ra mun ko ka be ko se kire ngene ko se ka ke bugari ya na ka ke mu alla ku ye kada ga ma atanalu ko ngairo la abuna na sanabi mo ko mi nga hare sado ibn abbas ala jene do ama o re ka kuma kanu ko kola kra ko me tirji ta jilla ka tirji ta kaga kelimire munu kanga ko ka dogo she kelimire wara ka ko keli ba ci ko tawla kaira ka fo sirji farda o ye she kelimire ne do ko na fara farra kelimire munu me fara farra ta ule e sunare a wajibi ay ure kelimire ni wata do la dro ba ci ko tawla wa sawa tarafana ka fala tara dilla ka tirji tafana ka aka aga tirji ka ko sinya flak ofana ka batra aswa tarafana ka foka dilla ka ke sinya sawa sawa fana vera munun ko ka ko sinya tilingilin wal ma ka ko flak flak wal ma ka ko sawa sawa parra ko ne tilingilin yi muna to ne farangon yi a waji ya re tilingilin yi ni wasa do tilina vashita la amna ta akuma ma babu kono ni ala suna ma ani ya ga shi ya fi dafa na wal man ya ga shi ya taba abula dilmi na na krama ajiri ka ta mai tabari ka fa sai hal samana ka foka je la ka ka ga ta mai taba ga mana yugo ni yara nona dara o de kilingale la la taba taba me ka ji taba yo kono taba ti ka bayro donno ya ko sirjita fana kana dante mala israfu koraj me ibe jimi bara ala itana o damata kana ji chaka ji chya ko ji kasemi ko rewo mo to wona beno bi fati la mo be katra bona tra ngara katra dat mi ren a tinke atsi ga tu guru usila e ma uru usila wala kini agra fatu wala ka fokati tu wala rawitu ni kona masu yoji ne uju hakum mara ni afam haro odok mi ga masu ye nagara fatari siyo de wa kalan ka ke katra ji Isso é o debate. Uhum. Ani ala kraga bara ga chugo khone kana temoka. Kra bara ga chugo na tirji la ji kana a temoka. Iba ga ka dale ga akyala. Ni to na le ka kan fana fana tibe. Ola me mi famia bare ni kuma nu bela jire na ka ke babu kon nana. Nu de kaira ka pala kran mun si ba ma a yi min ga yatsar bi farra ya wuri ni mai ramunin koka da kilimirai a dalaga ko siya fula dalaga ta ba kuna gai wadannan ya kwanfana kafin waka na dama ta mai sirji ta Allah a kwarai kana jijiyan ka dama ta mai a ni kana ta mai tira ga baraka ci kofuna ga sirji la tira da na haka munu na ya ga da wa haka wula ne babu yi mara kafo tilite mine ni ima saniya ima sirji ta ni cella ga tilite mine o dalu sawatra hadisa mina bukhari amne isaga ibn ibrahim handalila alif na go toran ya amne abdurazak lame musannafu tihe nuna ki dawta ko musannaf abdurazak ko fana go kubara ku ya mena ma'amar da o ya mena hammam na o ya mena abu hurara ka abu hurara ko kwala ka ci den kwari manu ci ba ma ko mbogo mini a ka sirji tiɲɛna nama sirji ta kwara ka ka tilimi nama sirji ta ala ka ka tilimi donc ni ga se bi ci na ni ba ta seli ci ga ya ni seli ci de ta no te ga seli ci na cero veno ut mala kra kra ay abara hadramaut o yaman ni duura to hadramaut ale bora ay don abu ra ni ngaw de kuma ni la kala ay awu ni ni ga ako hada suye jmai parce que kala kra ko la tuk bal salatu man ahadath hada sumu na mogam sura ko ka sel semne ona sel ni kala ko hada suye jmai ala ya ni gora kama yani ka fiefli bela jeli mana kere dora fi amangan lamai ka fiefli ko amangan wa no ke ko manu sura dora sel ni kena ko manu kara kana tisla sel ji flora ta ko maulama famuna ka ko selete mina mo shi bolo nima seljita ni ko ni sella ka tro seljita la dron ko mona tika ta la ka selji mai akara selji fen fen yani hada su fen fen akbar nu asghar babu yin baraka fo seli fusuma cha bala fadlul wudu'i wal ghurru al muhajjaluna min asal wudu' ani nyeda jaya nyeda jade ghurri wal muhajjalun ani parakulo tawsin ala ni bulu kala jaya min asal wudu' siljita no ode bulu jaya fusuma cha be ofanana ina parsab na ra tuga na sirji ra tari to sama cha bala kele abe nomi mlaila to sama cha fana bolo noj mai alo kema do mun me tili sirji tala ko nyera nu bulo kala nu singala kulo ke jemai ode ghuru ani tahajiri aha nimna ya ya bulu bukaila عليكو هرسان قيام ليس لا نوي ابن سعد قيام خالد لا قيام سعيد لا نوي ابو هلال ديه قيام نوي مجمير لا عليكو قال لي ابو هريره لا مصر سانف ابو هريره سنجيتا اكو قال يا ملاك رافع ترى نمن كيبا ماكو قال ما انتم بيولي لا هرا لا هرا كنكا غرا مهجلين من اثار الوضوء وبيولي ونيدا وغا جماي وسين على وغا جماي سرجيتا نود وغا جماي قال ما انتم تمشين كاني ودي لا هرا كنكا وسين وغا جماي bulu kala ke jemaay nyera ke jemaay we wole we dono tamasiya ni wata kata yani kata ko jimi ala kara ga ko me ko hawdu wata ga to jimi wasro mo ko tena kle ko tamasiya mi be ala kara man to na o tamasiya mo ko de bla ata jimi lo ti la dro wata kata ga jimi mm-hmm. فمن استطاع منكم كل مقام بيت اولى ان يطيل قرته فليفعل نفس قد اخرى جاء جنا كان نفس قد اخرى اخرى يبقى كرسي كتا قد حرمنا نفس را تم اورا كان قد اخرى جنا كان ما دون يا را كفني هذا سان لا ما يرني كوتي الا كرا كماي فمن استطاع منكم ان يطيل قرته فليفعل dono ya satu ya tike ka fo diran dono bin wele ko al idraj fil hadith ka fuma kan do fara la kra ka fuma kan mita do o de idraj na mo gon ba me tika don ka ka kuma ten don suka tika ni ten ma kuma la ba ni jone na fara na abu huraira ala karaka kuma te labani karaka kuma mi halisana dura inna ummati kalimatun yud'auna yawm al-qiyamah wa bi lahara tinaga ghurran muhajjalina min athar al-wudu ubi to ma shemu gajme unyeran uti ngalo bije sirjitano bi gajema bana abura de tan faraka sa ni mbamba fe gajnya gajnya se wote ora ye izrajule fil hadith ka do fara kuma ga kira ka kuma ga min ta doy fasi izraju unu me fara sa ga kuma gala ba fara ka kuma la gala ba fara kuma ga na tugusila adomani ka fo alere ga fara ga no adomani na dono ba don tuga mira a tuga do be no ba don har sab na sarawala la diwa sur sarawala munu min al sayna unu ma fara ga in kala abdola ka fo kuma la ba nyu fara ga in boyan ta dona tuga mira arabkan nana na tuga mira donna go ko fili arabkan ya do de la ka fo fara ga be kuma ina wata tuga ta la kra te fili na fo fili be ni kuma ina fasa ko ni mo mi se ka do fara jinga an yutilla ghurratahu kulu se ka do fara ga nyira ja nyaka nyira dun kuli na arabola fo se ka fara ka nyira go rab na tulo la kana ya ka boyan ka fo se ka fara ka donna ya tika tika de kwanna ka fo kuma na ko kuma ko fili bala wara ka fo laba nya go ra ka fara ga ina ko donna da be ibn al-qayyim alayhi baiti radlala عليكم وابو هريره قال ذا من كفه قال ذا من كفه ابو هريره رسم من فوق ركع حقنا دي فرقما كاني فغدا يميزه اول الارفان قدنا دبسك ان مسرو علماء كبو على كراك فماني ما غني انا دونا دا كتك كتك فان يراي ابو هريره كما دو وايتاله الغره ليس بممكن nyira janya ko tsika kwa tsugura ta se koroka mu ke mun ne ni fa wa hadha wadi utbiyani wadi hutbiyani ko le kuma jele ne kuma bangin no ka ko nyira kon ta se koroka alu ne nyira janya de fora ka fako ku ne kuma na adono la ka fara sai ku idra ji wala kuma ni nyo na be hadata chama na kuma la kallo be to kuma na kala ta ka kuma fo ka kuma do fala ngani alsa tin wira te mo ko ta da ma fako fara na be hadata kon na na ramay tini harta ga harta lai ne jmai ala gra ma to ta ma shi jmai la hara ore unya da bi ke jmai singala bi ke jmai no e serji noi wala ka fosre ta fu samcha bala samcha bala ora me mo ga me ala gra ma to ti sili ju sili ji ta de we tra le na don ka fo ala gra ma to no wa ala te na don ala ka me kisho mo o pa ni anana irwa la pana irwa do pana na bi mo ta ko no ko mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ lahara kɛnɛ kan ala kɛra mansɔn don tamasiyɛn b'u la fana u senkalaw jɛra ɲɛdaw jɛra u bɛ taa k'u bɛ taa ji min hawudu nin na mɛlɛkɛw b'u gɛn k'u tɛ ji min mɛlɛkɛw fana b'o tigiw dɔn jama na hali n'a sɔrɔ senkalaw jɛlen don u b'u gɛn k'u tɛ ji min ala kɛra de bɛna sa k'a bɛna intervention kɛ k'ale mansɔn de ye ninnu ye u senkalaw jɛlen bolokalaw jɛra ɲɛw jɛlen don muna b'u gɛn k'u tɛ ji min mɛlɛkɛw b'a fɔ ko ninnu de ye mɔgɔ ye minnu ye diinɛ yɛlɛma ye kɔfɛ ka bid'aw don a la u ye fɛn dɔw k'a la e ma minnu kun ye wa an bɛ k'o mɔgɔ dɔw de woloma k'olu gɛn ka bɔ jama na kira yɛrɛ b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a y'olu gɛn ka bɔ dɔnku jɔn na minnu bɛ diinɛ yɛlɛma ka kɛ u yɛrɛ hakilina ye u bɛna ko dɔw don diinɛ kɔnɔ mun t'a kɔnɔ ka tila k'u jigi da kan fana ko ala bato de don ko n'a ma kɛ ɲuman ye k'a tɛ kɛ juguman ye yɔrɔ o de falen bɛ jamana kɔnɔ u nana ko caman diinɛ kɔnɔ minnu t'a kɔnɔ n'i kuma dɔrɔn ko bida ɲuman na juguman bɛ yen ko ɲuman don fɛn t'a la olu yɛrɛ hakili la fɛn t'a la wa diinɛ dun tɛ hakilina ye diinɛ ye jumɛn ye o de ye nakulu ye min sabatira ka bɔ ciden yɔrɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi bida ma. man sanna sunnatan hasana ni mɔgɔ min sunna ɲuman ɲɛnɛma silamɛya kɔnɔ sunna yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye ala kɛra ka taga sira y'o de ɲɛnɛmaya kira bɛ min kɛ ka kɔrɔ dɛ ni mɔgɔ y'o bila ni nana ka o ɲɛnɛma o de sunna ɲɛnɛma ye nka bid'a tɛ sunna ɲɛnɛma ye i y'a faamuya fɛn dɔ bɛ sisan mɔgɔw tɛ ka kɛ mɔgɔw ye a sunna bila bɔn dugu kɔnɔ mɔgɔw tɛ ka sunna ne nana ka na ɲɛnɛmaya o de sunna ɲɛnɛma ye halisa n yɛrɛ nana sababu yira don min na i b'o de jateminɛ don la fantan dɔ de nana misiri kɔnɔ ubara dugu dola kana marne ni jina ma kuntu la ga tunu fura fara na ni kilin dik ma a do bulu ora wo bara adora buka fini nya fara na ka tagama kra de yulla ka sabo waju ku an kra de ku ka sagati ni ruma ay yulla ku waja kuma ga munu fo we nasu ye munu ngbe shara kana ka koro ayo ayo de kala ku hakli jigi tara ka bora sabo taru ka suwata na fulu ta ga ni ruma ko man sanna sunna hasana ila akhirih ni mo men sunna nyuma nyina ma ni sunna nyuma nyina parce que suna kono min mo yo bara de kay o de fore ko wakli jigola ma kura ga dina kono bira mo de bira ta ka tla ga na ayen ta ko ko dali ana yire bu contrôle la de no ko banga ko yira de yani hadisan wala abu lu yira de kere de ni sunna nyina ma de ma foko abira nyina ma ni sunna nyina ma de suna ko de min dina kono ka ko yo de nyina ma ya o de sunna nyina ma man sanna sunna hasana ya yi wode do meta kurate ko abira ga ko sunna bira to gore bira bira to gore sunaya na won fara sunanya ne ma dro ko da mi me yode ne ma ya fanga Allah ta tara abu ya renna abu rat ma gulo ko kana kuma da fa ka mona ar ta fe mana na ka ke marfu ya ka fala kra ya ke la abu rami idrajin ke na ko ko bisa ko do fara ko ni ha ka ale ne ma wala kana ale ka bara rega ajjatu lu na ta ma ku ta ala kra ka ma ta ma ko mo ga min te sirji ta tika ka fo da na nya ka na la ina fo sirji bi la ka koro itika la sirji chena wala na ma chen bu sira tira da ni la ko mo na mo ga na sirji cheni siga ni fori danganiya nana ka fo kinyana nga sirji chena yani a chena me tika tika na ila kana sirji to kama akan to tika sirji la ba mun na ma wuli ka e babu nan nai ni tika na na ila ni tika tika nga sirji chena wal no na che ko mo na tika te sirji chen a be tia tuma jme danganiya re nana yele nana re ka fo nyona sirji chena nyukuma sna yen tro na ka tika la te dron la te sirji chen أنا سمعنا نالا أن بواري ابن عليلا عليك ابن سفيان الثوري ويا ابن الزهر ابن يقول شهابي ويا ابن سيد لا ابن المستجيب ويا ابن قرب عليه ها أمنا لا أباد لا فنانو تلمين دي ويا ابن عبد نغتلا ale tara aka degu do fala kra ina man sibama ko mugo do sa akari kono akari kono ko ko re sro sito sella yana ale kono kai fiye fiye tika tika na na ka to sella akono ko ai fiye fiye kala kra ko ama ka kana bo yani sella wan ma ko la yan sarfa kana siltike fo ara ga manga me ka fo nyana a fiye fi ara ko manga me wal ma ka so min dana nyana ka fo ko fiye borara no ma ka fo siga tira na ta ka kana ka siltika kama wari fle ko rege babu ye ka fo mo mo ga yani ga sene ti tien ka fo ko isigara sene ti tiana siga dana nyadi ina fo ndo ne fle ha de sakono sika sika nana mo gamina ti to sila ya lenga tili ni chana wal mana ma chen mara suru go ti manon si ba ma kana ga tili ni chia kama kana ga tili ti ga kama wal ma kana bo sila kama chiga ma nga me ka fu ye fiye fi fiye ko ma nga me wal ma yera ga daga nya ka fo hal na ma nga ma bo ti ga daga na ka fu ye fiye fi ma da manu mi soro o kuma na kana chiga ga tili ti ga wala tili ti ti ga ni chiga ya mo fo mu ni hadisa ni na ko ga daga nya ka fa ma tirji chena ko ni te ni wala sala ni ti ga ba fa ko ro ki ga ni ma ku bara ko na sisa bo yi ga sala ni be wal ma te ni ti ga na le ba to ni ba fa ka bara do ke bara ni ta ki do sharia la ni ma fa ka ke ni ti ga ra ni bara ni do ge na ti ni ti ga na zara ko yi ko le ga ni ni ka tro ka ودي داما yaribu ka ilama la yaribu yi tsika la ko la dro te kata da nanga ko ni te babu kelim sa to se ni babu yene mala ka fo telji be tsena nyade to nyane ko raj me ji te tien ale la ka ta ni be sen ji ta ba ka ji do mani ka tsena nya anzan sa babu yene bara ka fo sirji bi ka tsanya tsanya ko rage mai ka ji doya sirji la kana ji chama ce sirji la an sanin nan alila ibn abdullah ko kamin sufyan na sufyan ya min amrula ko kubara yi ku ya min kurebla kureb ya min ibn abasla kala ga kira namu shiba ma asnora fa goran lola nao bela awila katla ga tiriya na ma tirji kura kura ya hal na kura dara ka sun wa fa goran lola ka bi na fa ko yare fa na ko ya da hatta na fa ga fa goran lola don ha da fa goran lola katla ga wuli ka tiri o ko fa wulla asilla ina fo ameli snowa anna gorondola obes snowa griya ko fongante ala kraka de yani griya e parce que muna riwada nana e muslim ko nana aisha ala krai ni na yale ebes snowa kasri mi ga witri tilwa ago aisha ne benda ngane nyere be tugu ngandu skunte snowa ale nyere be tugu ngandu skunte ina donc ni aye abada ka gorono ka tla ka wule baraka ko ota ira ka fogale ga sino gira pa sa ko kale diskunte nina ali ibn abdullah ko ko sufyan de la ga kuma infale ti ya kinta shi ya flatte kaya mun amru la ko ya mun kurebla ya mun ibn abasla na basko kale tana muso de mala kra muso do ko mai muna na basi tana muso do ale tara shi ofe kra su do fe ale mala kra ka so ala kra na muso muso mi ale ra shiru na fe ale ko yidi tani mala kra wala du tla ta ba fa na fla ke ko su to tra ha ga do mam na ko kra wala na man ci ba ma ay serjita furugol dole jibo kono ay serjita o jidela ay serjita ka suranya yana ma ji tama ye serjina wari re babu na ni kama kaira ka serji ba ji dogadi atiga ji ce ka tiga ji tama do be tin daga pa ku ci go betla mon ba bala jene bo anga mana tin daga zubal ma e logati ba tin betla ko na do tlara be te suna iba suranya de ka ke don don ni amur ba la kale ka fanya ani ka ira ko ko ci to manin do te ci tama ci ko mun ala tra ka wulla ka sura ka sili awulla ka be sili ko mun awulla ka sirjita sirjita fola fola yi min tara furugo dole na abuko ma sili o sirje aya da ko fe de katla ka wulu suni katla ka sirji wirata ina fa ko mi nyo na ke asigna ko nyo ka sirji deta ne sirji fe ma ni ko la kra sirji ta chugo na le fa na sirji ta na fo kra ta chugo na ko fe kale na na kana jo kra nu ma fe ko mi kra ta ma fe na fla kini ale na na ti ja nu ma fe ka bira na fe kabla ko musufanu ngo ko an shimali ya sari ni shimala dara jele numa falani ale jo kra numa fe ko kra ale yelama qalib la kinife min warama naflatin la kayu sini alera yesiri bega no ala wana kada asno wara hatta nafaga fagoro dora o kafe adadale wala mamna silwila nuna ama onna afwa kalama ka boko silwaga sitira awilo nafe kata silwira la asila ama silwira ta kora ina flatiri me ko bena dara gorono ya ko le konna na awila kata sida ma dora silwira ta be kologo amruma ko mogo ba fo ko mogo ba fo kala kala na dras no mala kanye de besno me ka diskute ni ma amruko kala ya me obere buru obere la ko ko kra ka subo yere wo hawi alli kra subo ra ko wai aka kra ka ni aye ni kala ni sura ni safat la ibrahima yani ko ale sugura tayi abina ade ka ani fa de ismaili don ko ko yi akuma to ka bua sura ka ba ki kra ka so yi wa yi na mo mi te ikrai no e mu mi ni ala sura ba ka lu ka so yi yani o te san fur sai na fa kra ta we sugura ma bi na ni wora ngona ina fama fadron 48 ou bien 46% moko to mumuna nga so yori okora ni sugura femina ita ye a chugo era la jira ma do bi do ala kana si hade bina ode jina ni woro sugura ma te mate bala we mumuna nga so kra ta era da 100% sugura chuka mana abena kra ma tindi donc okora boka mi note di mana baga yoko nga so sa je se fo to ga chugo koro ala kam la jira chuma ra shaidi mi hadsaina wari ababu ga takhfif fi lhudu'i tirji ga tsanya wara ga fal tirji atiga ji chama bai ka ji chama jeba doga dai ina farsan na tsula na ani har sai famu no wa konojmai wode ka ira ka fo na flab tira ke jama tele amu famia ya di sai na buna ba ti se la la tra no fa ga su fa na fa no mitire o tsaka ke jama la amu famia hadisani na amu famia la ulama fam fana ka foko mohamana snongo nis nongo te giria ote mo ka exhibition na nis nongo be giria de o ne exhibition pase snongo ira ira ke exhibition we ko bi do se gi sura ko no de ti wa kala mo be exhibition mo be ka tos nongo la ka fie fie ti wa kala mo ta do fana ko re ola na fra se snongo be exhibition la ine dmai ko mi mi sura ko na na ola police nongo ka giri a bisiri che ngana ma gredo a tebi che ola nis no gredo a dona ver tebi che ha gredo se a kinya na tro gredo en gras no na no griara no gras no gri ma gri an ve jate me na tenis no gredo gras no kala pe mani a te e tebi che o na fo don na do ya fora ka bo nyona oni mo ka min dara ka sno mo ko ka tebi bi che mani mo kam sigile sno wala ko ta te chien yo ko ni je jati bina jmai parce que ko mo kam sigila ko sno ko ko mangri mani mo kam ndara ko de giria donna do be jati bina ko bo do kmaina parce que la ine sno ko giria de na donna do fona tor la ibn hazim ale fona ko ma do fo ronna ko le fona ko fatwa ke ni kuma kire ni donna le kuma mi ko ni mo kam sigile sno wala ka tirji ma chien ngani da de ka tirji chien na ale rek me o de fo mo hoye mi ya nyi nga bo fi ko nga kale goro ka mi ya bo ka do la juma do fem sir do kono ale ti no mo ga mi kere fem sir la o be ka sno ngo ab to ka sno ngo ab to ka kere ku ale re ba a goshi goshi ka ala ku nga toro sno ngo ina kere ku ina ka fie fi fa le re ama nga me ale ala ku no ka fa ka ta se ji ta yi kale ale kale ka tirji ma che kabno gra sale aga fatwa ina no aba kitabu to dela al muhala bila sa thumma alif ka fatwa la is gles no ra dal sona be ga tadi ala ka fatwa ila ba ga anda tu sno de mangu is no mo ga be be ni na sno ma na la mi ti ka ya la ala mi kire fe ite ba kalam e be sno na ko mi ga ji da fe ta kalam ho le sno ga grimani na bi sun wala san ko do bi na bi sun abwa karama ti hali mo godo do to bi sun abwa karama bo sun go de sun go ceremony ibn hazm ye idlo mina ni mo mi ake to de la fiye foka ye o te bi lo se ga jan anda do mi na se ha am se ga do pa ne babu yeri me kuma mina wani ka sirki saka a yi wani ma mafi ka sirki saka a dafa ram nun kan ko ka daga hake dama ka daga ko ka daga hake dama ibn umar ko isba ko kora mi ko dai in kawo yani ka yoro ko ka ja ibn umar ko ka yoro ko fuka samiya ko dai isba ko ibn kala ko fuka samiya ibn umar ko ka yoro ko fuka samiya ye saba ka tafsiri fati hadisan nana ka ko asbigh al wudu' ka ka tilji ko ka a anya alai saba ko ko rafa saudi ni al inqa ka ko fuka asanya nim nana abdullah ibn maslama na ne ya mun malikila ya mun musala ni ukbadi ya mun kurebla na baska maulad maula quray ye jamin kan horanya bo fo ko ga maulawe maulaye sabadi maulaye sabanyo gonade maula bete jon kan horanya mena sabatra kumun tay kan horanya bo fo ko ka taga jon kan horanya ma sabato la kana kula bas maula bi taga ye mo amin tubi ye mo amin do islam ala wa fo ko maula fulan kar taga maula fatiya tubi ina fo bukhari bukhari wa fo ko maula jua ko de bukhari do islam ala bukhari ye ka taba mulo do de buhari tubi arata do de afala tubi to ma wolo buhari wolo ko maula aljuatu ko jaba ka maula do mo do se ko ka ko ko buhari ko jone ka trote ya do islam ala de e maula tra do maula tra ta wana yin sisan folo folo ka bila wu ga du ko no du na fu madne kabla bafla aw sunu khazra jube kabla misen wero bi no kabla misen nun do no aw sulaw yolo ka maula bunun bunun qazra jila wudu ma kala yuka maula do go bo kabla ko mo wala ko maula ausu don ne maula qazra ji do maula wa tawadi sanan la maula maula mi ni tawadi do don me te ga do min do te ga tiga tiga tarde ma ka ni ata nya su stra ji o la mo na fa bela ka fo maula ko ga jo ka hora le ba ni ni ata ni stra sa ya ata ni ma ni bo ni mo ni ikri ma ta e jo ka hora ya fa ti buna ka le ka hora ya ina fo tabina do fana beno koy bunu sirin so ko daw do na kale wodla wadi bunu sirin abi wira do ka hor nya kona taw sirai bo wole ko maula yani abu hurayra wolu kon taw ka hor ya sirai ma maula betai o ya mun usama na bunu dit o de ame alisa ba fo ko kola kra bolin arafa anana shi abula ne kulu ko nai ajigi nai atra kata bawli ka oro lai katra ka sirjita nga ma sirjita ka yoro be ko ka je a moke a tila tila tila ka garaba garaba fa ama a so yoro ko ka ni alu kala kra ma ko me sa sel dala ka chibe wa ko kra kale ma ko sel be nyefe wala ka ko sirji ma ta tili kama asala bawlu kala ko sirji do ta te ko tila kida na ma ta bo e tili kama ana ngai la ga nyame ka asile muzal fa patri ara sil sil ara fa fa na muzal fa asala ga ji si sa asala ga sirji ta si sa ko sirji ta ko nya si sa usala ga sirji ko rata ayi fitri tili ni sa bo yene insa ko lo insane bu kristalen sibiri tel la mine be ga nyame mine ka tiga nyame sira ti rola usurla kana tafu korata asila ni tafu fanana hukmana sirif flan ni wanti ama ko sirina fra ma sirif ko ka kana ko jamu yesu tri tili ga ba be ga nyame ta ka tisi ro ni ga nyame na ka tla ka tingana tla ka tafu fanana hukmana chaide me ni be sirgi min ta ka tinnai ibo ka ga nyame me min dabara nit na tilna e se ko kontiya allo ma ko gani amure famya babina ala ga dora yana ala kan to wata da wasalamu Thank you.